L'objectiu d'aquest podcast és parlar de la percepció de moviment. Podem definir el moviment com el canvi de posició d'alguna cosa en l'espai. Aquest canvi o desplaçament té una durada. A 1912, Bert Hellinger, un dels pares de la Gestalt, o psicologia de la forma, va demostrar que en realitat es pot percebre el moviment malgrat que no hi hagi, que és el mateix fenomen que s'utilitza al cinema per aconseguir dotar de moviment a les imatges fixes. L'experiment de Bert Hellinger, conegut com el fenomen phi o del moviment aparent, va consistir en presentar dos punts de llum separats en l'espai en diferents intervals temporals. Si l'interval és de 1 partit per 32, o sigui, d'un 32au de segon, percebem dos punts de llum simultanis. Si l'interval és de un 16au, 1 partit per 16, percebem una línia de llum en moviment. Si l'interval és d'un 6, 1 partit per 6, percebem dos punts de llum successives. L'experiment de Bert Hellinger demostrava que en un cert interval, el que va entre 1 partit per 16 i 1 partit per 32, quan hi ha un objecte en un lloc i quasi immediatament després n'apareix un segon objecte en un altre lloc no molt distant, aquests dos no es perceben com objectes independents, sinó que es percep un sol objecte que es mou en l'espai. Així, el fenomen phi es pot definir com la il·lusió òptica que consisteix en que el cervell percep com moviment un estímul format per una successió d'imatges fixes. El fenomen phi no es pot deslligar de cap manera de la persistència retiniana, que és el procés fisiològic que el fa possible. La persistència retiniana explica que la imatge retiniana no desapareix immediatament després de que desaparega l'estímul que l'ha produït. Això és així perquè quan l'estímul lumínic arriba a l'ull, aquest segrega una substància alcalina que inicia el procés de la visió. En cessar l'impuls, l'ull segrega un àcid per neutralitzar l'alcalí i aquesta reacció té una determinada duració, que és un 15au de segon, 1 partit per 15. En aquest interval, la imatge no desapareix. Evidentment, aquest interval fa referència a una mitjana. La resposta individual de cada persona dependrà de quin siga l'estat del seu sistema visual. Com a conclusió, podem dir que el moviment aparent és perceptiblement real, o sigui, indistingible del real. Quan determinats estímuls es produeixen baix certes condicions temporals, no podem considerar-los com a fets aïllats, sinó que s'han d'estudiar com a part d'un tot. I aquest és l'axioma principal de la Gestalt. El tot és més que la suma de les parts. Tant, sense el fenomen phi i sense la persistència retiniana, no podríem parlar de cinema. Ni d'animació. Perquè l'animació viu dels mateixos principis. Us penjo un flybook. Es tracta d'una animació feta a partir d'imatges fixes. Veureu clarament com es tracta de les fulles d'una llibreta que es passen a una velocitat constant. Per profunditzar una mica més en qualsevol dels aspectes tractats, sols teniu que clicar amb l'enllaç.